mózgu mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 7 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. Polityczne konsultacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Robimy wszystko, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec białoruskiego reżimu za polityczne wyroki i destabilizację granicy, mówi o tym rzecznik MSZ-u. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, po którym padnie odpowiedź na pytanie, co dalej ze stopami procentowymi. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął polityczne konsultacje z przywódcą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozmowy obejmują kilka obszarów, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz dostawami surowców. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Spotkanie z szejkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich przewidziano na 1,5 godziny. Delegacje obu państw odbędą najpierw rozmowy bilateralne, a potem prezydent Andrzej Duda przejdzie na spotkanie z szejkiem Mohamedem Al-Nayedem na rozmowę w wąskim gronie. Politycy będą też uczestniczyć w podpisaniu dwóch umów międzyrządowych o współpracy sektora IT, cyfryzacji administracji, a także rozszerzaniu współpracy energetycznej, w tym tej z odnawialnych źródeł energii. Przywódca Polski chce również mówić o rosyjskiej propagandzie. To, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne i o to także prosili nasi sojusznicy. Jutro w Dubaju przywódca Polski spotka się z wiceprezydentem, premierem Emiratów Arabskich, szejkiem Mohamedem Al-Maktoumem. Z Abu Dhabi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina zapewnił w programie pierwszym Polskiego Radia, że resort robi wszystko, co w jego mocy, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec białoruskiego reżimu za polityczne wyroki i destabilizację polskiej granicy. Wczoraj sąd w Mińsku skazał zaocznie m.in. liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską na 15 lat pozbawienia wolności, a byłego ambasadora Białorusi w Polsce i ministra kultury tego kraju Pawła Łatuszkę na 18 lat. Łukasz Jasina przypomniał, że odpowiedział na wcześniej wyroki było na przykład zamknięcie granicy. Te zamknięcia w ciągu ostatnich paru miesięcy mają znaczenie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My w ciągu 16 ostatnich miesięcy zachowywaliśmy się jak państwo demokratyczne. My nie tylko możemy myśleć o dyktatorze, ale także trzeba było myśleć o mieszkańcach pogranicza, Podlasia, Lubelszczyzny, o naszym biznesie. Teraz powoli coraz ostrzej traktujemy Łukaszenkę i dalej różne rzeczy na stole leżą, ale nie możemy się też wyzbyć wszystkich argumentów. Ciężko jest mieć jakiś wpływ na człowieka, który jest nieracjonalny albo którego racjonalność prowadzi tylko do jednego, utrzymania władzy bez względu na to, jak czuje się jego własne społeczeństwo i czy Białoruś jest bezpieczne, czy nie. Rzecznik MSZ dodał, że w białoruskiej stolicy dalej przebywa polski ambasador Marcin Wojciechowski. Nie zamykamy dyplomatycznych kanałów, podkreślił Łukasz Jasina. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. zmianami w ustawach podatkowych. Na czwartek planowane jest pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Powiedział, że oba projekty dotyczą podatku VAT. Z jednej strony ułatwiają pewne procedury związane z rozliczaniem w systemie VAT, a drugie są też elementem uszczelnienia systemu VAT w obszarze transgranicznym, czyli tych usług i tych produktów, które są realizowane w ramach wymiany handlowej pomiędzy krajami. Piotr Miller przypomniał też, że wczoraj rząd podsumował dotychczasowe działania dotyczące uszczelniania systemu podatkowego. Podczas konferencji Stabilne Finanse Publiczne w niestabilnych czasach premier Mateusz Morawiecki mówił, że poprawa sytuacji finansów publicznych była możliwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, a nie dzięki podwyżce podatków. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy m.in. oprocentowanie kredytów w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że członkowie rady utrzymają dotychczasowy poziom stóp. W zasadzie wątpliwości nie ma co do tego, jaka ta decyzja będzie. Stopy pozostaną bez zmian, tak jak przez szereg ostatnich posiedzeń się działo. Moim zdaniem brak zmian stóp na tym posiedzeniu będzie konsekwencją komunikacji, którą mieliśmy już na poprzednich posiedzeniach. W zasadzie Rada wyraźnie powiedziała, że czeka na to, aż dokonane już wcześniej obniżki zaczną działać. Ekspert przypomina, że podczas rozpoczynającego się posiedzenia Rada zapozna się z najnowszym raportem o inflacji i wzroście gospodarczym. Ciekawym elementem tego posiedzenia jest nowa projekcja NBP, czyli rewizja wyliczeń co do tego, jak będzie obniżała się polska inflacja.

mi się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Gdyby ktoś pytał, to za daleko. Taki tytuł nosi ta piosenka. To Mrozu i Vito Bambino. 16,5 minuty po godzinie 10. Czas na bed and breakfast w pigułce w Trójce przed południem. Codziennie o tej porze Piotr Firan i Rafał Uzar tłumaczą, jak zawiłymi drogami krążą myśli twórców muzyki i o co w piosenkach chodzi poeto mroka. Weight of love on my shoulders. Weight of love on my shoulders. To tak jak ja. Tak, czyli dźwiganie miłości na swoich ramionach. Tak, ten ciężar miłości. Odpowiedzialność może. I thought that it would be easier than this. Spodziewał się, że będzie łatwiej, ale wcale tak nie jest. No też tak mam, no, ale jest ciężej. I found my heart had grown colder. Czyli z jednej strony jest miłość, ale jednak jest coraz bardziej obojętne. No właśnie, uodpornione. Już nie ma tej miłości prawdziwej, gorącej. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Czyli jest, bo jest ciepły pocałunek i tego nie potrafię sobie odmówić. I wraca. Though my past has left me bruised. Moja przeszłość posiniaczyła mnie, tak? Sprawiła, że mam rany. Mm-hmm. I ain't hiding from the truth. Nie ukryję tego. To jest taki dobry bohater, on taki praktyczny, taki realny. Życie niczego nie ukrywa. Tak, życie jest ciężkie, jest trudno, ale trzeba dalej. When the truth won't let me lie right next to you. Prawda nie pozwala mi kłamać, kiedy jestem przy tobie. No, to tak jak my. But it's holding on. To jest we mnie i trzyma się mocno. Tak. And it's holding strong. Gregory Porter. On my shoulders, I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have.

Lost on You, to była LP. Trójka przed południem, 26 minut po godzinie 10. Dziś mamy kosmiczny wtorek, no to wybierzmy się w kosmos. Japoński startup Iwaya Giken chce sprawić, aby loty w kosmos były dostępne nie tylko dla bogaczy. Firma ogłosiła zamiar uruchomienia lotów komercyjnych. Keisuke Iwaya, dyrektor generalny firmy, ogłosił ambitny plan. Firma chce zapoczątkować loty kosmiczne specjalnym szklanym balonem. Jest bezpieczny, ekonomiczny i delikatny dla ludzi. Chodzi o to, aby turystyka kosmiczna była dostępna dla wszystkich, podkreśla Keisuke Iwaya. Firma z siedzibą w Sapporo zbudowała hermetyczną, dwuosobową kabinę. Proszę to sobie wyobrazić, jak piłka wygląda. Ma szerokość jakieś 1,5 metra. Do tego jest szklany balon napędzany helem, który może wznieść się na wysokość 25 kilometrów, czyli w sam środek stratosfery. No powiedzmy, że to już prawie kosmos. Na tej wysokości oraz dzięki specjalnej konstrukcji pasażerowie mogliby zobaczyć krzywiznę Ziemi. Keisuke Iwaya pracował nad projektem od 2012 roku. No i teraz firma nawiązała współpracę z największym w Japonii oraz jednym z największych na świecie biurem podróży. Loty szklanym balonem kosmicznym nie będą jakoś ekstremalnie tanie, ale docelowo mają być dostępne nie tylko dla bogaczy. Pierwsze loty miałyby kosztować około 24 milionów jenów, ale firma zapowiada, że ostateczna cena ma spaść do zaledwie kilku milionów jenów. No to teraz ile to tak naprawdę kosztuje? Milion jenów to obecnie niecałe 33 tysiące złotych. W przeciwieństwie do rakiet oraz balonów na ogrzane powietrze, szklane kosmiczne balony japońskiego startupu będzie można w większości wykorzystywać wielokrotnie, natomiast same loty miałyby odbywać się nad Japonią lub w japońskiej przestrzeni powietrznej. Czyli do ceny biletu należy jeszcze doliczyć cenę podróży do Japonii. Iwaya Giken już przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych. Pierwsza kosmiczna podróż takim nietypowym balonem ma odbyć się jeszcze w tym roku i zgłoszenia przyjmowane będą do końca sierpnia. Zapisać się można za pośrednictwem strony internetowej iwaya.biz. Przedstawiciele firmy powiedzieli, że pierwszych 5 wybranych pasażerów zostanie ogłoszonych w październiku, a turystyczne loty w kosmos będą odbywać się w odstępie 1 tygodnia. Wszystko oczywiście w zależności od pogody. Boy can Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, T-Love z żeńskim, z udziałem żeńskiej połowy duetu Kwiat Jabłoni. Za 24,5 minuty godzina 11, trójka przed południem. W ramach naszego popularno-naukowego pasma mamy dziś kosmiczny wtorek. No to teraz popatrzmy w górę, bo tam jest coś, z czego myślę możemy być dumni. Jeszcze do niedawna miała numer 565184, teraz nazywa się Janusz. Na cześć polskiego naukowca, jezuity, pana Roberta Janusza, pracującego w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, o nowej polskiej, można powiedzieć, satelicie, a asteroidzie, i o tym, w jaki sposób przyznawane są nazwy planetoidom, teraz Paweł Turski. Asteroida Janusz nie jest pierwszą, która została nazwana na cześć jezuity. Na niebie znajdziemy już ponad 30 planetoid upamiętniających członków zakonu założonego przez Ignacego Loyolę. Co ciekawe, nie każda z nich nazwana jest na cześć odkrywcy. Na niebie znajdziemy od niedawna chociażby planetoidę Ugo Boncompagni, czyli to nazwano na cześć żyjącego w XVI wieku papieża Grzegorza XIII. Nazwy to jest pełne szaleństwo, można byłoby powiedzieć. Opowiada dr Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Takich nazw asteroid jest całe mnóstwo. Nie tylko są imiona, nazwiska, ale są też nazwy geograficzne, nazwy mitologiczne. Oj, całe mnóstwo. I właściwie tutaj popis wyobraźni tych, którzy proponują. Bo najpierw po odkryciu jest pewna propozycja, jak nazwać daną asteroidę. Odkrywcy mają bardzo duży wpływ na to, bo sami proponują i dają właśnie jakieś propozycje nowych nazw. Są to jednak tylko propozycje. Ostateczna decyzja o tym, jak zostanie nazwana planetoida, należy do międzynarodowej organizacji. Jest taka wielka instytucja, która nazywa się Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Wyjaśnia astronom Michał Żołnowski. Tam jest kilkunastoosobowy zespół, przeglądający jakiś czas wnioski składane przez osoby czy instytucje, które odkryły planetoidę, czy nazwa przez nich zaproponowana jest słuszna. Tam są różne ograniczenia, na przykład nie mogą to być politycy, nie mogą być to działacze religii, nie można sobie nazwać planetoidy nazwą ulubionego napoju albo firmy produkującej samochody. Nie mogą być to nazwy obraźliwe, nie mogą być jakieś kontrowersyjne. Dobrze, jeżeli używa się międzynarodowych liter, a więc alfabet łaciński, i to tam decydują, czy rzeczywiście nazwa jest w miarę czytelna, w miarę międzynarodowa. Jeśli tak, to rzeczywiście taka nazwa jest potem przyznawana danej asteroidzie. I tak dzięki temu całemu procesowi i tym wszystkim dość nieskomplikowanym zasadom krążą wokół nas asteroidy, takie jak chociażby Chopin, Stoch, Małysz czy Toruń. Nazwy wszystkich planetoid, proszę mi wierzyć, nie da się spamiętać. Takich asteroid jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, setki tysięcy. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście trochę cierpliwości, dużo siedzi przed komputerem, lubi astronomię, zachęcam bardzo gorąco. Wcale nie trzeba być profesjonalnym astronomem, by dokonać właśnie odkrycia asteroid, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Całe mnóstwo oczywiście jest także i nieodkrytych. Na przykład uczniowie z gimnazjum z Torunia odkryli kilka nowych planetoid, nie za pomocą teleskopu, który tutaj gdzieś był umieszczony w Polsce, tylko za pomocą przeglądania zdjęć wykonanych przez inne wielkie teleskopy na świecie. Oni po prostu przeglądali zdjęcia i znaleźli parę planetoid i oni mieli też pierwszeństwo do wymyślenia nazwy. Generalnie każdy z nas ma szansę znaleźć się w kosmosie i być uhonorowanym. A potem taki certyfikat wiszący na ścianie ładnie wygląda, chociażby gdy rodzina nas odwiedza. Gorzej, jeżeli w przyszłości taka odkryta i nazwana przez nas asteroida będzie zagrożeniem dla Ziemi. Ale w sumie może tym nie trzeba się tak przejmować, bo po pierwsze tego jako hipotetyczni odkrywcy nie dożyjemy, a po drugie, czy asteroida będzie miała nazwę, czy też nie, to tak samo potencjalnie może w naszą planetę uderzyć. I w tym miejscu pragnę Państwa uspokoić, jeśli jakaś asteroida będzie leciała w naszą stronę, w stronę Ziemi, by zakończyć nasz żywot tak jak ten dinozaurów, to mamy na to sposób. Jaki? O tym po godzinie 11 w Trójce przed południem. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Like the deserts miss the rain, and I miss you.

Konstantynopolski nad Bosforem, gdzie urzędował wcześniej Bazylii II. Cesarstwo Wschodnie było bezpośrednim kontynuatorem tradycji Imperium Rzymskiego. Cesarzy niemieckich, czy raczej frankijskich, wywodzących się z dynastii Franków, nie darzono tam większym szacunkiem. Oczywiście odtąd poprzez matkę Teofano był skoligacony z bizantyjskim dworem. Jedna z hipotez dotyczących samego znaczenia zjazdu gnieźnieńskiego mówiła o tym, że funkcjonowały w obiegu politycznym plany połączenia małżeństwa Otona i bizantyjskiej księżniczki, co by doprowadziło do zjednoczenia obu cesarstw. Takiego przywrócenia Imperium Rzymskiego, tak? Tak jest. Natomiast sam Oton przede wszystkim musiał pokazać, że jego władza jest silna. Był młodym władcą, a generalnie w tamtych czasach młody władca tak naprawdę oznaczał słabość. To znaczy, dopóki nie wykazał się pewnymi umiejętnościami natury politycznej czy wojskowej, albo jednymi i drugimi, to był postrzegany jako władca słaby. Mógł to uczynić poprzez zademonstrowanie właśnie swoich wpływów w pasie ziem oddzielających oba cesarstwa, który biegł od Bałkanów poprzez Węgry, Czechy, aż po państwo Chrobrego. Chodziło mniej więcej o to, żeby stworzyć taki kordon państw, mam tu na myśli Polskę, Węgry, Czechy, do tego, o ile mnie pamięć nie jeszcze w grę wchodziła Wenecja, które byłyby takim kordonem, z jednej strony chroniącym cesarstwo przed wrogami zewnętrznymi, z drugiej strony sojusznikami, na których cesarstwo mogło się wesprzeć w przypadku jakiegokolwiek konfliktu. Natomiast sama Polska, no cóż, wtedy kraj zagubiony w puszczach, położony na peryferiach, w oddali od wszystkich ważniejszych dróg przebiegających przez Europę. Kraj, który był tak naprawdę nikomu bliżej nieznany i dzięki temu wydarzeniu stał się nagle równorzędnym. Może nie nagle, ale to był proces troszeczkę trwający, ale chodzi mi o sam ten krok wywołany informacją, że dojdzie do tego spotkania między Bolesławem. Doprowadził do sytuacji, w której no, o Polsce zaczęto mówić troszeczkę na innych zasadach. Bolesław Chrobry pokazał, że możemy w Europie funkcjonować na zasadach równych zachodnim państwom kontynentu. Niezła historia. 7 marca roku 1000, zjazd gnieźnieński. A jakie były cele tego zjazdu? No właśnie, tak już wspomniałem, pierwszy z nich, ten polityczny, jeden z tych celów politycznych, to była rozmowa Otona z Chrobrym o tej współpracy. Oczywiście oficjalnym powodem, dla których cesarz zdecydował się na podróż do Gniezna, była pielgrzymka do grobu zabitego przez Prusów 3 lata wcześniej świętego Wojciecha. Ten fakt już nadawał spotkaniu niespotykaną rangę. To jest jeszcze jeden element bardzo ważny w tamtym czasie z tego wymiaru, bym powiedział, PR-owskiego, a mianowicie to, że Oton wyruszył do Gniezna bez towarzyszenia mu wojsk. Czyli krótko mówiąc, to jest był symbol pokazania, że nie jest to wyprawa wojenna, nie jest to wyprawa, która ma na celu podporządkowanie sobie sąsiednich ziem. A raczej chciał pozyskać ciało świętego Wojciecha. Tak, bo tutaj chodziło o tym, oczywiście o tą magię, która towarzyszyła temu kreowaniu wizerunku władcy chrześcijańskiego. Święty Wojciech, no cóż to dużo mówić, nawet po śmierci był ważną postacią w tym wymiarze politycznym, ideologicznym, religijnym. Kultu też. Tak, i to właśnie rzutowało na to, że obaj władcy no, tutaj mieli jakby wspólnotę interesów, w którym było spotkanie. Ale tutaj przy tym wszystkim też Chrobry wykazał się niemałym zmysłem politycznym, prawda? Tak, on wykupił zwłoki zmarłego świętego i to był właśnie taki klucz, wytrych do tego, żeby właśnie wykorzystać do dalszych celów. Tak, kult świętego Wojciecha do dalszych celów. Tutaj nie dodaliśmy, że święty Wojciech był mentorem dla Otona i obaj się znali, o ile mnie pamięć nie myli, więc w związku z tym dochodził ten czynnik jeszcze osobistej sympatii młodego władcy niemieckiego do zmarłego, więc Bolesław Chrobry, wiedząc o tym, bardzo umiejętnie to wykorzystał dla swoich celów politycznych. No trzeba powiedzieć, że Bolesław Chrobry, co tu dużo mówić, to było zwierzę polityczne, używając współczesnego języka jak na tamte czasy. Zresztą późniejsze jego działania pokazują, że tutaj naprawdę miał ogromny talent i polityczny, i jako władca, i jako wojskowy. I jak śpiewali traperzy z Nadwisły, Chrobry, Chrobry, ten był dobry. Historyk, tak, profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Alone at parties in a deadly ceiling.